Hello, Hello, sziasztok! Kérnénk egy visszajelzést, hogy láttok, hallotok-e minket. két kis fényt lehet adok hozzá még. Wow. Támogatásotoknak köszönhetően ugye vettünk még annó lámpát. Telefonomról tudom irányítani, teljesen Nagyon. high-tech-ek De vagyunk. ezt lehet, hogy nem hallja senki. De szerintem. Ú, de jó, hogy Igen. halljátok. Szóval képzeljétek el, miközben itt készültünk az adásra, mondom a Samunak, hogy így a visszaszámláló alatt lehetne zene. Mondja a Samu, hogy nem. És igazából miután nem kértétek, hogy legyen zene, ezért egyelőre nem is volt zene. Lehet, hogyha egyszer kéritek, akkor lesz De zene. tudod miért? Mert még tanulom a Freddy számokat. Azért. Tényleg az, ugye volt egy ilyen vállalásunk, hogyha sok szuperköszönömöt kapunk, mondjuk legyen 10 szuperköszönöm Freddy aláírással, akkor Samu énekel egy strófát a Freddy egyik Csak még a slágeréből. hajlításokat kell. Nagyon allergiás vagyok, és ilyen nazálisan a hajlításokkal bajok Igen, lesznek. igen. Úgyhogy akkor szerintem kezdjük el Szerintem ezt is az kezdjük adást. el. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Innen és Túl 64. adásában. Én Seres Samu vagyok. Én pedig Dulsza volt. Nagyon szépen köszönjük, hogy hétről hétre ilyen sokan itt vagytok velünk, és arra szeretnénk még kérni titeket, hogyha még nem tettétek, akkor iratkozzatok fel a csatornára, és hagyjatok egy szokásos algoritmust támogató kommentet, valamint hogyha tehetitek, akkor kérlek, támogassátok a két fő szerkesztőségünk munkáját egy szuper köszönöm formájában, vagy csatlakozzatok az Agora közösségéhez. A mai adásban, ugye kedd után most csütörtökön jelentkezünk, és még lesz szombaton egy kampányösszegző adásunk, vasárnap pedig lesz napközben egy részvételtelemző adásunk, este eredmény várunk, aztán hétfőn is jelentkezünk, szóval állandóan nem csak innen, hanem túl is leszünk mindenen, és azért is jelentkezünk, mert rengeteg a történés, rengeteg számlálót kell beindítanunk, a visszalépés számlálót beindítjuk, a vissza nem lépés számlálót beindítjuk, a kitálalás számlálót beindítjuk, emellett beindítjuk még a hangfelvétel számlálót, illetve az országjárás számlálót is, és egy nagyon fontos számláló is lesz a műsor végén, a heti súlyok számláló. Ez ma egy speciális kiadás lesz, arra egészen biztosan várnotok érdemes. Úgyhogy akkor nézzük is meg, hogy mi, ja nem, Igen, még még egy muszáj egy promót bejelentésünk. tennünk, mert aki nem jutott be sajnos az eredményváróra, annak kedveskedünk egy másik eseménnyel, ugyanis a Mamut tetőn lesz egy választási eredményeket értelmező tanulságlevonós elemzésünk, szóval április 23-án 7 órától ezt, ha linket majd beírjuk a leírásba, mindenképpen gyertek el, mert király lesz. Igen, április 23, még ezt fogjuk hirdetni, ez egy ilyen kis közös eredményértékelő lesz, reméljük, hogy addigra lesz a választásnak eredménye. Na, de még nem tartunk itt. Ugye most csütörtök 16 óra, az választási jogi szempontból egy nagyon fontos határdátum volt, ekkor jelenthették be visszalépéseiket a jogi szempontból a különböző képviselőjelöltek, és hát egy nagy visszalépés is maradt a végére. Ceglédi Csaba, aki DK-s, nem függetlenként indult Szombathelyen, és ő azért számít egy nagy visszalépőnek, mert az ő indokolásában az szerepelt, hogy bár esélyesnek tartja magát, de nem bírna úgy aludni, hogy a Fidesz amiatt fogja megnyerni a választást, hogy ő nem tett semmit, vagy nem lépett vissza, ezért ő bejelentette, hogy kiszáll a versengésből, és valóban Ceglédi Csaba egy nagy visszalépőnek számít, ugyanis ő egy régi motoros hely, mert még MSZP-ben kezdte, helyben beágyazott politikus. Én kifejezetten tudom, hogy ott a szombathelyi lakótelepeken, Szombathely különböző belvárosi részein nagyon-nagyon erős a támogatottsága. Ugye a 4 évvel ezelőtti, vagy most már 5 évvel ezelőtti előválasztáson Ungár Pétert ő megverte az előválasztási küzdelemben. Tehát, hogy És az a kutatás, amit én ott láttam Szombathelyről, az tényleg ilyen két számjegyű eredményt mutatott neki, úgyhogy a visszalépése az mindenféleképpen kedvez a Tiszának, a Tiszás Rápli Róbertnek, még akkor is, hogyha ebben a bejelentő videójában Ceglédi nem jelölte meg a Tiszást, mint kedvezményezettet, sőt mondta, hogy a DK-ra fog listán szavazni, ám nyilván matematikai szempontból ez természetesen a Tiszának jó, plusz ez egy országos üzenet, hogy a DK áll félre a Tisza útjából. De a legeslegfontosabb dolog itt nyilván politikai szempontból az, hogy a DK-nak úgy tűnik, hogy van egy ilyen egyenruhája, ez a bőrdzseki divat úgy tűnik, hogy Dobrev Klára is, Jakab Péter is, meg most már Ceglédi is nyomja a bőrdzsekit. Nem tudom, hogy ez az ilyen új kapha politikus szetta. Hát azért Varjú Lászlónak a kis hátra csapott baseball satyja, ugye ő a kőkemény pasi Fidesz legrettegettebb ellenfele, ő azért egy másik iskolát képvisel. Közben Splashnek, Máté Andrásnak is köszönjük a szuperköszönömet, a két kedvenc politikai elemzőmnek, hát rám ezt még sosem mondták, de köszönöm szépen, jól esik. Novák Katának, lehet, hogy én vagyok mindkettő. Lehet, úgy. Novák Katának is köszönjük, Falusi Dávidnak és Csakszel Emiliának, ez az éneklés, ezt mindig érsz. És meg fogjuk számolni, mert itt legalább három Fred is aláírás volt, még lehet, hogy följebb is volt valami. Végig nézzük majd, hogy egész pontosan hány a Fred üzenet, mert 10-nél Samu. Ja, na, jó, oké. Okay. Na, akkor beszéljünk a vissza nem lépés számláról, vissza nem lépés számlálóról, hiszen hát ez talán, ha nem a legfontosabb, hogy kik maradtak talpon, és kik a botok a küllők között. Ugye, hát itt ez a nézőpont kérdése, ugye, hogy kinek bot, meg mi a küllő ebből a szempontból. Hát itt azokat a nagy neveket azért számba vehetjük, akik az egyéni választókerületi szinten úgy döntöttek, hogy mégiscsak versenyben maradnak, és ugye itt elsősorban Hatházi Ákost, Hiller Istvánt, vagy például Csárdi Antalt érdemes megemlíteni. Ők ugye budapesti egyéni választókerületben indulnak. A mérések alapján a Tisza győzelmét nem veszélyeztetik, tehát a Tisza számít esélyesnek, Zuglóban is, ahol Hatházi Ákos indul. Itt az ő visszanemlépésük az választási matematikai szempontból annyiban okoz a Tiszának gondot, vagy legalábbis fejfájást, hogy feltehetően ellenzéki szavazatokra számítanak ezek a politikusok, viszont az ő rájuk leadott szavazatok, mint töredék szavazatok nem jelennek meg semmelyik listán sem. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy ezek a valami fajta listára rámennek, hanem igazából mennek a semmibe. Tehát úgy számolnak egyébként a Tiszában, hogy a győztes kompenzáció kiesése miatt, illetve Hatházi Ákosnak a leadott szavazatai miatt lehet, hogy egy fél mandátumról is szó lehet, amit ott Hatházi Ákos befolyásolni tud. Igazából most már csak három nap van, hogy kiderüljön, hogy maguk a választók egyébként mennyire értik a választási rendszernek ezt a fajta működését. Mármint hogy érteti a győztes kompenzáció kiesése miatt? Hogyha Zuglót nézzük, tehát, és azokat a kutatásokat mondom, amit én láttam erről az egyéni választókerületről, ugye ott Belkei György László indul a Tisza színeiben, Radics Béla indul a Fidesz színeiben, és Hatházi Ákos függetlenként indul. Ugye úgy néz ki a választási rendszerünk, hogy az első az megnyeri a mandátumot, bejut a parlamentbe, és az első és a második közötti szavazatszám, ami nem eredményezett mandátumot, az pedig győztes kompenzációként rákerül az adott pártnak az országos listájára. Ez nem volt mindig így, ez egy Fidesznek az újítása, és nem utolsó sorban a kétharmadot az előző választásokon ezzel tudta a Fidesz besöpörni. Na most Budapesten az lesz a mintázat, hogy a Tiszának a jelöltjei nagyjából ilyen 50%, akár 60%-kal is meg tudják nyerni a választókerületüket, vagyis a mandátumokon túl még a győztes kompenzációból is tudnak rápakolni a Tisza listájára. Zuglóban ez azért lesz másképp, mert a kutatások, amit én láttam, ott Velkei számít esélyesnek, de ilyen 35-40%-kal tudja megnyerni ezt a választókerületet. A Fidesz nagyjából ilyen 20-25% között áll, és Hatházi Ákosnak pedig láttam olyan kutatást, ahol 15, láttam olyat, ami neki is 20% fölötti eredményt hozott, viszont azok nem eredményeznek mandátumot, nem mennek semmilyen listára, hiszen függetlenként indul, és a győztes kompenzáció viszont a Velkeinél nyilvánvaló módon sokkal kisebb lesz, mint hogyha nem indulna más. Ez nyilván egy ilyen választási matematikai kérdés, de másrésztről pedig a pont a zuglói szavazóknál azt láttuk, hogy mindig nagyon rutinos taktikai szavazók voltak, és pont a Tóth Csaba, a Horváth Csaba, tehát mindenki, Karácsony Gergely, nagyon sokan, amikor elindultak, volt ott valami fajta ellenzéki lögdösődés, a helyi választók pedig mindig egy irányba tudtak mozdulni. Egy másik eset is, mert hogyha már itt van a hátra csapott baseball saty is, Varjú László, ő ugye a DK-nak a jelöltje Újpesten, itt is, bár azt mondja Dobrev Klára, hogy Varjú László lesz újra Újpestnek a képviselője, kevesebb esély mutatkozik, a Tisza számít itt is esélyesnek, viszont Varjú László nyilván azért is küzd, hogy ő minél nagyobb százalékot tud kapni egyéniben, azt viszont rápakolja a DK-nak a listájára, de ez csak akkor hoz bármifajta szavazatot, hogyha a DK ma átlépi önnön jogon az 5%-ot. Egyébként ez is megy a kukába. Én mindig azt gondolom, és továbbra is azt gondolom, hogy ebben a politikai helyzetben öngyilkosságot követnek el azok az ellenzéki, ellenzéki képviselők, akik nem lépnek vissza, és akik az utóbbi 16 évben azt mondták, hogy itt Magyarországon diktatúra van, és a legfontosabb az, hogy ezt a rendszert meg kell dönteni, vagy nem látom, hogy miért jó, hogyha mindenkit maguk, vagy hogy ezt a 2,5-3 millió embert maguk ellen fordítják. Nekem igazából azért más a megközelítésem, mert ez a Tisza szempontjából, vagy egy ilyen rendszerváltó szándék szempontjából érthető. Amit én nem értek egy politikusnál, hogy valójában milyen stratégia mentén játszik. Tehát, hogy itt alig, ha nem, ezek a képviselők, ezek a képviselőjelöltek ellenzéki szavazókat szeretnének megszólítani. És azáltal, hogyha most nem az ellenzéki szavazói többség szája íze szerint politizálnak, akkor a választások után ennek meg lehet a bőtje. Tehát, hogy igazából én azt nem látom Hatházi Ákosnál, Hiller Istvánnál, hogy ők mit szeretnének csinálni a választások után, hogy milyen stratégia mentén dolgoznak. Az egészen biztos, hogy a talpon maradásukkal igazából nehezebb dolguk lesz, hogy ezt a most épp Tisza felé menő ellenzéki tábort megszólítsák. Na de robogjunk tovább, mert az utolsó hetes országjárások zajlanak éppen. Ezt a képet, amikor először megláttam, azt nem is értettem, hogy azt hiszem, hogy ez valami budapesti látkép, de nem, mert Kaposváron járunk Magyar Péter országjárásán, ahol tényleg úgy a kép alapján nagyon sokan vannak, nyilván nem tudom, hogy ez milyen utca, de hogy ilyen képeket tud lőni mindenhonnan Magyar Péter, a tiszás aktivitás az egekben van, beszéltük azt is legutóbb, talán kedden, hogy reggel 7-kor Ráckevén is tömegek várták Magyar Pétert. Igen, igen, és amikor ez kezdődött, akkor mondtam Samunak, hogy siess már elkéssel, hát a Kapos vár. Ugye Magyar Péter Kaposváron tartotta a sokadik fórumát, és hát ugye ez az egész kaposvári kép is azt bizonyítja, hogy az a fajta lelkiállapot, az a fajta hype, amelyet Magyar Péter szeretett volna az országjárása hajrájában elérni, ez sikeresnek tekinthető. Tehát igazából itt, amikor Magyar Péter már a sokadik országjárását elindította, és nagyjából én emlékszem, hogy itt tavaly nyár végén, ősszelején beszéltünk arról, hogy elkezdődött egy olyasfajta hangulat kialakulni, elsősorban egyébként így a budapesti kávéházakban, meg a budapesti értelmiségnél, hogy kezd kifulladni, hogy ez már nem lehet azt a hőfokot fenntartani, és hogy mire a kampányig elérünk, már nem biztos, hogy ez be fog fog jönni. Hát Magyar Péter ez erősen megmutatta, hogy érdemes volt kitartania, mert pont hogy a kampány hajrára sikerül ilyen elképesztő méretű képeket csinálni, elképesztő tömegek előtt tud beszélni vidéki városokban. És ráadásul most már az országjárás sem próbálja felhasználni azokat az arcokat, akik megerősítik a nem működő államképét, és azt, hogy itt a párt állam összefonódik a titkosszolgálatokkal. Most nemrég Gundáv nézett be, vagy sőt beszélt is az országjárás egyik állomásán, és mindenkinek osztottak ilyen táblákat, hogy Gundáv a hős táblákat. Ugye ez a Váci fórumán volt Magyar Péternek, ezt onnan is lehet tudni, hogy én amikor megláttam ezt a képet, akkor mondom, what? Hát, de hogy ugye, ez a Váci fórum annyiban érdekes volt, hogy, és hogy mennyire a narratívák, vagy a politikai történeteknek a rabjai vagyunk, mert ugye a valóság szintjén azért ne felejtsük el azt a dolgot, hogy ezt az informatikus fiút, ezt Magyar Péterék, tehát a Tiszából elküldték. Ezt nem is pontosan értjük egyébként a hátterét ennek a megválásnak. Ugye valami olyasmi magyarázat volt, hogy Henryék befeketítették őt, vagy... de nem tudjuk ennek az egésznek a hátterét. Most viszont, mivel ugye egy politikai szimbóluma lett ennek az egész titkosszolgálati, Tisza elleni támadásos ügynek, ezért Magyar Péter úgy döntötte, hogy mint politikai szimbólumot használja, és főleg ez azért volt érdekes, mert hogy ezzel, azzal egy időben, hogy, vagy ez egy keddi napon történt, tehát azzal egy időben, azzal párhuzamosan, hogy Magyar Péter Gundálffal tartotta ezt a fórumot, Orbán Viktor ugye J.D. Vance-szel az MTK sportparkban. Tehát Magyar Péter az figyelt arra, és ezek apróságnak tűnnek, de történetmesélés szempontjából nagyon is számítanak, hogy míg Orbán Viktor egy olyan támogatót mutatott fel maga mellett, amelyet Magyar Péter nyilvánvalóan nem tud, az amerikai elnök jött el, ők Trumpot szerették volna, ő csak telefonon csatlakozott be, és egyébként... De ott volt. És hát ez azért jó, hogy mondod, mert ugye a 444 megkérdezte Orbán Viktort, hogy hát miért nem jött el Trump erre a mostani kampányrendezvényére Budapestre, és mondta Orbán Viktor, hogy ott volt, mert hát telefonon ott volt. Végül is a zebrák is ott volt, akkor bizonyos szempontból. Na, szóval, hogy azt az ellenpontot a történet szerint Magyar Péter úgy képezte meg, hogy elhozta Gundálfot, és azt üzente, és felerősítette azt a sztorit, hogy lehet, hogy a világvezető hatalma az ott áll Orbán Viktor mellett, de mondjuk egy magyar kisember, az pedig ott állt Magyar Péter mellett. És J.D. Vance azt üzente, hogy itt bárki nyeri meg a választást, Amerika együtt fog működni Magyarországgal, de utána kiemelte, hogy biztos, hogy Orbán Viktor fogja megnyerni a választást, és amúgy az a politikai szurkolásnak egy ilyen eklatáns példája, vagy megnyilvánulása, hogy kivették ezt a jelenetet, hogy Orbán Viktor így mutat egy ilyen bármit, és ebből mindenki azt veszi le, mennyire virális ez a tartalom, és ez az, amiről már hetek óta beszélünk. Igen, mert ugye, hát főleg ez a kampány hajrában azért eléggé jellemző szokott lenni, hogy mindenki a saját párt szimpátiája alapján keresi azokat a történéseket, ami megerősíti őt, ami a döntését megerősíti. Neveztük ezt ugye ilyen hópium túladagolásnak is, de hogy valójában ilyen, nyilván kell a jelekből olvasni természetesen, mi itt egyébként pont így hétről hétre, vagy most már két napra megpróbáljuk a fontos jelekre felhívni a figyelmet, aminek van jelentősége. Azt gondolom, hogy annak, hogyha a miniszterelnök egy ilyen sajtótájékoztatón, amikor azt hallja, hogy itt Orbán Viktor fog győzni, és azt mondja, hogy hát ez a terv, akkor ezt én inkább egy ilyen emberi reakciónak tekintem. Közben Muadál Dubai Mohamednek köszönjük a szuperköszönömet, és sok sikert a holnapi nyelvvizsgához. Majd írd meg, milyen nyelvből. És Istvánnak pedig köszönjük az még egy utolsó kávét. Én nem kérek kávét, mert akkor nem tudok aludni, ha ilyen későn kávézom, az a helyzet. De hát lehet, hogy nem kell aludni most már a választásokig, tehát hogyha nagyon várjátok, akkor most lehet, hogy azt mondhatjuk, hogy már egyet alszunk, és mindjárt itt a választás. Tényleg így van. Volt itt azért egy, még nyilvánosságra került egy telefonbeszélgetés, miközben J.D. Vance itt volt Magyarországon, nyilván nem véletlen az időzítés, és ez elvileg, most hát Putyin és Orbán Viktor között, amiben Orbán Viktor megerősíti Putyint a támogatásáról, és hát jó, jó barátság mutatkozik a beszélgetés alapján. Hát olyannyiban nem véletlen, mert politikában nagyon ritkák a véletlenek. Tehát előfordulnak természetesen, és van, hogy nem szabad túl kombinálni valamit, de az, hogy amikor az amerikai alelnök megérkezik Budapestre, és éppen aznap a Bloomberg egy Orbán és Putyin közötti telefonbeszélgetést azt hát nyilvánosságra hoz, ott nem véletlenre kell gyanakodnunk, hanem egy szándékos időzítésre méghozzá, hogyha keressük azt, hogy honnan fújhat a szél, ki lehet a szivárogtató, akkor eléggé valószínűnek tűnik, hogy egy titkos szolgálat, vagy nyugati titkos szolgálat, hiszen hát nekik van hozzáférésük mondjuk egy ilyen miniszterelnöki, elnöki szintű beszélgetéshez. Na most a tartalma ennek a telefonbeszélgetésnek ez több szempontból érdekes. Általában így a mémek vagy a különböző sajtóvisszhangok azt emelték ki, hogy Orbán Viktor elmesélte Putyinnak azt a párhuzamot, hogy ő segít, ugye itt a békecsúcs szervezéséről van szó, hogy ő segít Putyinnak ebben a dologban, várja Budapestre, és a kisegér és az oroszlám történetét mesélte el, amelyben ugye Magyarország, a magyar fél a kisegér, és Oroszország számít az oroszlánnak, ugye, és e körül forogtak a visszhangok, miközben azért ebben a beszélgetésben van szerintem egy nagyon fontos mondat, ami arról szól, hogy Putyin azt mondja a magyar miniszterelnöknek, egy EU tagállam miniszterelnökének, hogy a közös ellenfeleinkkel úgy tudunk még jobban szembeszállni, hogyha növeljük a szövetségeseink számát, így többes szám első személyben, ami azért felvet olyan kérdéseket, ami a kampányon túl azért elég sok EU-s tagállamban visszhangot válthat ki. Tehát, hogy a kampánybeli hatása, ugye beszéltünk már a két dimenziójáról az ilyen utolsó pillanatos ügyeknek, kampánybeli hatása minimális, mert az ellenzéket megerősíti, a fideszes szavazók pedig igazából nem lepi meg, és nem zökkenti ki őket, de én azt gondolom, hogy diplomáciai szempontból ez egy nagyon komoly jelzés Orbán Viktor számára, méghozzá alig, hanem az Unió egyik tagállamából. Nehéz a kampány véghajrá olyan szempontból, hogy annyi ügy jön, hogy képtelenek vagyunk ezeket egyenként azoknak a mélységében és fontossága szerint elemezni, és az lesz a kérdés, hogy itt, ha bárki megnyeri a választásokat, akkor mik történnek ezekkel az ügyekkel, és arra leszek kíváncsi, hogy ezek még visszaköszönnek-e, tényleg elkezdenek-e vizsgálódni, vagy sem, és a kampány homályába vész majd ez az egész. Hát bizonyám, mert hogy van egy csomó olyan ügy, amely fontos és valami fajta tisztázásra szorulna, és mondok ilyen apró dolgokat, ami pont amiatt, hogy a kampány szempontjából kevés a jelentősége, el se jut, fel se figyelünk rá, lehet, hogy ti se hallottátok, mondok csak két ilyen ügyet, ami eszembe jut. A Washington Post írta meg azt szerdán, hogy Iránnak Szijjártó Péter valami fajta magyar titkos szolgálati segítséget ígért egy-két évvel ezelőtt. Na most, hát ugye Irán a most legfőbb barátunknak, szövetségesünknek, Amerikának a fő háborús ellenfele, ellensége, bocsánat, nem is ellenfele, és akkor ezt tisztázni kéne, hogy itt milyen játék zajlik, vagy milyen fajta diplomácia és külpolitika, és mi Iránnal hogy akartunk ilyen barát, és miért akartunk, miért értem volna meg nekünk ezért. Ez egy tisztázásra szoruló dolog, nem a kampány szempontjából, vagy a választás szempontjából van jelentősége. Egy másik ügy, az mai történet, a Bellingcat nevezetű oknyomozó portál azt írta meg, hogy több száz minisztériumi adat kiszivárgott, jelszavak keringenek itt-ott, bármilyen külföldi szerv behatolhatott egy minisztériumon kívül gyakorlatilag minden minisztérium érintett, vagyis itt egy olyan kiberbiztonsági probléma, ez egy olyan elképesztő biztonsági ügy, amire egészen biztosan bárki lesz kormányon, kell azért valamilyen reakciót adni. De hogy ezek nyilvánvalóan most nem nyeri meg a közönség figyelmét. Te is olyan jelszavakat szoktál beléteni, hogy jelszó 1, 2, 3, 4? Nem, én olyanokat, hogy pas volt. Úgyhogy, de mostantól az új jelszavam az lesz majd, hogy Samu Freddy tér énekel, szuperköszönöm.hu, vagy valami ilyesmi. Közben Mézes Marcának köszönjük a szuperköszönömet, és a jobbulás az annyiban segítene, hogy a polleneket, léci, kapjátok el, amiket láttok a levegőben, nekem az segítene, és Német Mónikának is köszönjük. Szabit vessétek a földre, de dúlván. Itt tényleg itt kialakul egy ilyen szóvic koalíció, ami köztel és a nézők között. Én ennek nagyon örülök, hogyha külditek a szóvicceket. Na, az országjárás összehasonlítását Magyar Péter és a Tisza elvégezte, és térképre vitte Magyar Péter ugye a mennyiségét, hogy ő hány helyen járt, míg Orbán Viktornál látjuk, hogy lehet mondani, hogy ő a minőségre hajtott inkább, de hogy én azért hozzátenném ehhez, egészségedre, hozzátenném ehhez, hogy a különböző pártok, vagy a különböző vezetők különböző országjárási stratégiát folytatnak, és tehát nincs egyik vagy másiknak elsőbsége vagy létjogosultsága. Tehát, hogy itt azért ezt tegyük hozzá, hogy az, hogy valaki minél több helyre elmegy, az nem jelenti automatikusan azt, hogy akkor ő fog győzni, és erre ugye egy jó példa, hogy az előző kampányokban Orbán Viktornak nem is volt szüksége egyáltalán ilyen országjárásra, hogy kétharmados győzelme legyen, tehát itt valójában szerintem érdemes ezt a térképet inkább úgy megnézni, hogy amikor arról beszéltünk, hogy a régi ellenzéknek mi a munkabírása, akkor itt a régi ellenzékkel érdemes összehasonlítani, hogy az biztos, hogy Magyar Péter beletette a politikai munkát. Orbán Viktor továbbra is úgy keretezi a támogatói különbségeket, hogy a Fidesz tömegekről jó képeket posztol a Tiszát, pedig a Magyar Péter szerint a Marsról fotózza, vagyis így nyilatkozott a Telexben, és egymás mellé tettük a Tisza Orbán Viktor általi Sopron keretezését, meg a mai soproni képet, ami a mostani live volt, tehát ez volt az előző állomása Magyar Péter mai országjárásának. Igazából ezt csak annyiban érdemes megint egy ilyen eset tanulmányként megnézni, hogy van az ország járásoknak egy ilyen politikai célja, hogy az országos nyilvánosság azt lássa, hogy hát milyen sokan kíváncsiak az adott vezetőre, bezzeg, milyen kevesen az ellenfélre, és hát Orbán Viktor ugye így végzi el ezt a munkát, hogy folyamatosan ezt súlykolja, hogy rá kíváncsiak a Tiszára, bezzeg, nem a magyar nemzet egyébként meg is jelent azzal a címlappal, hogy már kiapadt a Tisza, senki nem kíváncsi Magyar Péternek az országjárására, hát Magyar Péter a közösségi médiában ezt azért sokkal több emberhez hatékonyabban juttatja el, mint a Magyar Nemzet című napilap. És hát megjelent még egy hangfelvétel, most ilyen hangfelvétel orkán van a kormány oldalán, amiben Fogel Evelin és Magyar Péter beszélget, és Magyar Péter egy ponton itt azt mondja, hogy eci nagy háború lesz, ez az új értelmezés, és ezt a képet Gulyás Gergely Facebook oldaláról szedtük le. Ugye annyiban érdemes végighallgatni ezt a szintén kiragadott beszélgetést, hogy igazából ennek a kontextusa az, hogy Fogel Evelin azt mondja, hogy jó lenne, hogyha humoristák irányítanák itt a politikát, és nem mondjuk színészek, mert ha színészek irányítják, akkor háború lesz, és Magyar Péter erre mondja, de hát mindenképpen cinagy háború lesz, tehát hogy ez egy ilyen kis small talk közöttük, amellyel kapcsolatban azért mégis azért érdekes, mert és több megjegyzésem is van, mert ugye azonnal nyilvánvaló módon a Fidesz influencerei felhangosították Gulyás Gergely, Szijjártó Péter, majd a végén Orbán Viktor is beszállt ebbe a történetbe, és az ő Facebook oldalán Magyar Péter lebukásáról beszélt, és azt, hogy 3 nappal a választás előtt kész, most minden kiderült. Na most az első megjegyzésem az az, hogy olyan szempontból érdemes nézni ezt a mostani hangfelvételt, hogy magyarázatot kapunk arra, amire lehet, hogy pár héttel ezelőtt még nem kaptunk magyarázatot, hogy miért van ez a Magyar Péter kétarcú kampány. Ugyanis a Fidesz elképzelése szerint, és most már így jobban értjük, nagyjából azt a történeti ívet szerették volna elmesélni, hogy itt van ez a Magyar Péter, aki állít valamit a nyilvánosság előtt, ám eközben teljesen más dolgokat mond, hogyha nem látja őt a nyilvánosság, hanem csak ugye fogelevelinek a hangfelvevő készüléke működhet. És ennek az elemei voltak az elmúlt hetekben a szexuális életét is érintő hangfelvételek. Ennek az eleme volt például akkor ez a mostani hangfelvétel, hogy akkor ő háborúról beszél, és igazából ezt szerették volna elmesélni a Fideszben. Azért is beszéltek, és azért is hagyták ki a kampányhajrá utolsó napjaira ezt a háborús... De akkor a sorrend nem az, hogy először a hangfelvételek, és utána a képregény, vagy... Nem, mert meg kell ágyazni ennek a dolognak. Én világos. Tehát, hogy valójában, hogyha megágyaznak egy valamilyen történetnek, és sokáig elmondják, és ennek a iskola példája, vagy a tankönyvi példája, az a Összödi beszédnek a megágyazása, ugyanis az már kevésbé emlékezetes, de 2006-nak a nyara az végig arról szólt, hogy a Fidesz arról beszélt, hogy Gyurcsány Ferenc végig hazudta a kampányt. Ő egy hazudós, és átverte az embereket. És akkor ez egy ilyen egy nem érthető kifutású kampánynak tűnt, hogy miért beszél még mindig a kampányról hónapokkal a választás után is a Fidesz, miért beszél átverésről, valójában akkor úgy tette helyre magában az akkori szocialista SZDSZ-es közönség, hogy hát itt Orbán Viktor nem tudná mit mondani, és küzd azért, hogy politikailag életbe maradjon, és a több hetes, hónapos megágyazás után egyszer csak Gyurcsány Ferenc hangján hallottuk azt, hogy végig hazudtuk az elmúlt másfél-két évet, és ugyanígy, hogyha arról beszél a Fidesz, hogy itt háború lesz, és a Magyar Péter háborúpárti háborúba viszi ezt az országot, tagadja Magyar Péter, mellé teszik, hogy kétarcú, az ő elképzelésük szerint bam, jön ez a hangfelvétel, és akkor most mindenki rácsodálkozhat, hogy lám-lám. Mivel nem számoltak? Hát az egyik, amivel nem számoltak, hogy eközben Magyar Péter azért elég sokszor, elég erősen elmondta, hogy ő nem a háború pártjában, illetve azzal nem számoltak, hogy bizony Orbán Viktor is beszélt arról a dologról pont ebben a kampányban, hogy háború lesz. És most ide raktunk egyébként, mert direkt előkerestünk a műsorra készülvén, egy február 9-ei beszédét Orbán Viktornak, ahol azt mondja, hogy 2026-os lesz a háború előtti utolsó választás. Vagyis tartalmi szempontból pontosan ugyanazt mondja, mint Magyar Péter, hogy itt valamilyen háború lesz. De már láttam előbb, hogy valaki kiszedte a januári kormányinfóján tartott beszédét Orbán Viktornak, ahol a miniszterelnök arról beszélt, hogy eldöntött tény, hogy itt háború lesz, és valami háború fog történni. A Fidesz meséjében ugye az van, hogy nekünk ki kell maradni ebből a háborúból, de hát Magyar Péter sem azt mondja itt, hogy megyünk ebbe a de jó, hogy háború lesz, hanem ő is megállapítja ezt a tényt. Vagyis az, amit a Fidesz itt hetekig elkezdett építeni, az valójában ezért hat egy ilyen kevésbé revelatív erővel. Plusz ugye azzal sem számoltak a kormány oldalon, hogy Pálinkás Szilveszter elmegy nyilatkozni, és azt mondja, hogy Orbán Viktor fia arra készülő katonákat küldenek Csádba, és nekik a felük nem fog onnan visszatérni, és azzal sem számoltak, és Gulyás Gergely mondatát gyorsan lecsavarta Orbán Viktor, de hogy megfontolnánk, hogy katonákat küldenénk ki az iráni háborúba, ami nyilván annyira volt jó, hogy Magyar Péter ezeket mind-mind fel tudta használni, és így ezzel is kicselezte ezt a támadási kísérletet. Így van. Na nézzük, mi a helyzet a számokkal, meg a kutatásokkal, ugyanis mióta nem találkoztunk, kijött két mandátumbecslés is. Egyiken a medián mandátumbecslését látjuk, a másikon pedig a Alapjogokért Központ nevű, most eufemisztikusan mondom, hogy kutatóintézet, de hogy érdemes nyilván mindkettővel maga módján foglalkozni. Ugye a medián, amit azt mondja, hogy sávokat állapított meg, de a lényege, hogy 141, Tiszás mandátum 52, Fideszes mandátum és egy 5 Mi Hazánk mandátum lesz egy roma nemzetiségi képviselővel számolva. Azt azért érdemes komolyan venni, ugyanis nekem 2022-ből pontosan megvannak azok az emlékeim, amikor ott nagyjából egy ilyen másfél héttel a választások előtt kiadta Hannendre a mandátumbecsülését 128 fideszes mandátummal, ott is sávokat megállapítottak, vagyis, hogy a Fidesz egy ilyen kétharmad közeli állapotban van, és a Márki-Zay Péter teljes ellenzéki közvélemény, az totálisan kiborulva, hitetlenkedve vette ezt az egészet tudomásul, majd pedig hát bekövetkezett ez, és ott statisztikai értelemben egy-két helyet tévedett. De mert 135 lett. 130, igen, 135 vagy 136, nem is tudom, de hogy ez számszaki szempontból nem egy nagy tévedés. Tehát a medián pedig most azt mondja, hogy 5 különböző mérés alapján készítette el ezt a becslést, tehát ez mégiscsak egy becslés. Na most, hogyha ez a nagyságrend van, vagy ez van az országban, akkor ez két dolgot jelent. Az egyik, hogy az a fajta átbillenés, amiről itt már többször beszéltünk, amikor sok vacilláló úgy dönt, hogy na jó, akkor legyen változás, a Tiszára szavaz, akkor ez megtörtént itt a kampány hajrában. A másik ilyen következménye, hogy ez a kétharmados győzelem, és pláne, ha így fog kinézni a parlament, az egy eléggé nagy vereség, és én úgy fogalmaztam, hogy egy politikai kivégzés gyakorlatilag a Fidesz számára, mert hogy itt 4/2 után egy ilyesfajta kétharmados vereségbe beleszaladni, hát itt azt hiszem, hogy elég sokaknak akkor kellemetlen estéje lesz a Fidesznél. És ezzel szemben az Alapjogokért Központ pedig egy ilyen, nem, az egy ilyen szűk Fidesz győzelmet elmond. És ugye látjuk itt a térképet, amit az Alapjogokért Központ kitett, én ott csak egy-két érdekességre hívnám fel a figyelmet, 64 választókerületről becsüli az Alapjogokért, ugye ez egy szegény eufemisztikusan a kormányközeli intézet, hogy nyerni fog, ez abból a szempontból érdekes, hogy a nézőpontnál egy héttel ezelőtt még 66 volt, amit a Fidesznek adtak, itt most 64-re csökkent ez az Alapjogokért. A másik ilyen megállapításom, hogy érdemes azt is megnézni, hogy mi az, aminél úgy számol az Alapjogokért is, hogy a Tiszái, és mi az, amit ők is csatatérnek tartanak, és valójában itt az az érdekesség ebben, hogy Pest megyében az Alapjogokért is úgy számol, hogy nem fog nyerni Vitályos Eszter, nem fog nyerni Tuzson Bence, hogy így az ismerteket említsem. Egy dolgon egyébként így picit megmosolygok mindig, Németh Balázs esete, ugyanis Németh Balázs, nem tudom, követitek-e a Facebook oldalát, ott ő kirak így most már napról napra különböző ilyen nem tudom honnan szedett méréseket, hogy ő és Barkóczi Balázs a DK jelöltje küzd a győzelemért, a Tiszának nincs esélye, ezzel szemben a kormány közeli becslések, a nézőpont is, meg most az Alapjogokért is simán a Tiszának adja a 15. kerületet, és én is így tudom, hogy ez azért eléggé Tiszásnak áll. Közben az Ultrahangra is elment, vagy az Ultrahangba elment Orbán Viktor, ahol most már többedik alkalommal is arról beszélt, hogy ő mindig átadta a hatalmat, ő most sokáig hatalomban volt, vagy kormányoz, de hogy fel van, nem ezt nem mondta ki, hogy fel van készülve a vereségre, de hogy nagyon az az érzület az utóbbi interjúkban, hogy előre keretezi a vereséget. Vagy készíti fel egész pontosan a táborát, ugye, hogy ez is benne van, egyben egyébként az ellenzéki tábort megnyugtatja, hogy ő átadja a hatalmat. Én azt gondolom, hogy most egyébként főleg felerősödött a legutóbbi napokban az, hogy a tiszásoknak az a félelme megvan, hogy egy győzelmük esetén Orbán Viktor nem adja át a hatalmat, míg a fideszes félelem az, hogy Magyar Péterék nem veszik tudomásul. Közben azt írjátok, hogy valami probléma van a mikrofonunkkal. Gerjednek, olyan nagy a politikai nyomás, hogy gerjednek a mikrofon. Hát nem tudjuk, mert ilyen még eddig meg nem volt. Reméljük, hogy valahogy ez elmúlik. És technikai dolog. akkor szerint szépen, hogyha ha visszajeleztek, hogy most már jobb, de hogy igazából ezeknek valaki nem hallatszik, folytassuk szerintem, tehát hogy ezeknek az üzeneteknek igazából összességében, hogy jól mondod, van egy olyan hatása, hogy míg Magyar Péter arról beszél, hogy statisztikailag kizárt az, hogy a Tisza vereséget szenvedjen, nyilván nem kizárt ez statisztikailag, de hogy ő ezt az üzenetet közvetíti, hogy a kétharmadatét, addig a Fidesz folyamatosan ezt közvetíti, hogy itt egy szoros küzdelem van, de átadja a hatalmat Orbán Viktor. Küzd, de nem lesz itt semmifajta probléma és ragaszkodás. Így csak olyan szinten ez az összkép, vagy egy erős ez az összkép, hogy az előző választásoknál nem volt ilyen, hogy Orbán Viktornak vereségről kellett beszélnie. Itt azt mondja Gyuri bácsi, hogy a kémtollat dobjátok ki. Pont arra gondolkoztam még a Fuga Levelines hangfelvételeknél, hogy milyen érdekes lehet úgy eljátszani, hogy ezen egy normálisan beszélgetek veled, hogy közben rajtam van egy poloska. Tehát hogy milyen, az így emberileg hogy lehet így lemenedzselni? Honnan tudod, hogy ezt nem veszem most fel, amit mondasz? Egyébként felvesszük, hiszen itt vagytok velünk továbbra is, úgyhogy ígérem, hogyha még egy szuper köszönömet kapunk, akkor nem mondok ma már több viccet, vagy szóviccet. Ez nagyon jó lenne. Kettőt kapunk, akkor kettőt mondok. Na jó, menjünk tovább. Menjünk tovább, a kitálalás számlálót is most már érdemes beindítanunk, ugyanis az, amit itt előre jeleztünk nagyjából 2 héttel ezelőtt, hogy Szabó Bencének a megjelenése az nem csak tartalmilag, hanem formailag a ténye volt egy kellemetlen a Fidesz számára. Hát bejött ez a számításunk, ugyanis az a dominó az szépen eldőlt, és hirtelen mindenki, vagy nem mindenki, hirtelen nagyon sokan ilyen állami intézmények, egykori dolgozói, most kiugró dolgozói úgy gondolják, hogy itt van az ideje most asztalra rakni azt, hogy mi bántotta őket, mit tudnak belülről, milyen problémáik voltak, és ezek pont azért, mert tartalmilag azért nem is biztosan erősek, azért annyit, akkorát nem szólnak, de a GVH-tól a kezdve egy GVH-ból dolgozó, hát most egy egykori nemzeti nyomozóirodás dolgozó, de volt egy egykori alkotmányvédelmi hivatalnál dolgozó is, aki kitálalt a rendszer visszásságairól. Ezek mind-mind azt az üzenetet közvetítik, hogy tényleg igaza van Magyar Péternek, hogy valami nagyon nem működik az államszervezetben jól. Az pedig, hogy Páberer György, egy ilyen ismertebb NER-hez köthető üzletember is most hirtelen pár nappal a választások előtt felismerte magában a nagy tiszást, az pedig azt jelzi, hogy a gazdasági szféra is úgy érzi, hogy valamilyen változásra készülni kell. Tehát, hogy ezek igazából, hát főleg az üzleti szempont, vagy az üzletemberi rész az már helyezkedésnek tekinthető így a jövőre nézve, de a Szabó Bencei hatást nyilvánvalóan tartalmilag nem tudja hozni, de az a fajta közhangulat, az a fajta üzenet, amit kialakítanak, az igenis hatással van a kampányra. De ha minden igaz, ha jól emlékszem, akkor a Weberer nagy szállítmányozási cégébe beszállt a Tibor valami hatalmas százalékkal korábban. Hát nem beszállt, hanem gyakorlatilag a Weberer Tiborshoz került. Igen, egy közvetítő cégen át, vagy egy másik cégen keresztül, de hát Weberer György miniszterelnök aki biztos volt. Tehát, hogy ő azért most jelenleg egyébként a MÁV igazgatósági tagja, ugye arról a MÁV-ról beszélünk, ami Lázár János irányítása alatt áll. Tehát, hogy ő azért, hogy mondjam, nyilvánvaló módon kellett egy elhatározása, ja, hogy ezt asztalra teszi, de azt, hogy a választások előtt pár nappal teszi meg ezt valaki, itt azért nyilván összefüggésben van azzal, hogy úgy érzi, hogy most kell begyűjteni ezeket a krediteket. Jövő héttől kezdve, hogyha kormányváltás lesz, vagy a Tisza a győz, nagyon sok ilyet fogunk látni, hogy hirtelen mindenkiben a nagy tiszás az felébred. Kupán Istvánnak közben nagyon szépen köszönjük a 10 eurót, és hát ide tartozik még ehhez a körhöz, hogy miután ugye Orbán Viktor Baleknak nevezte Szabó Bencét, most Gulyás Gergely azt mondta, hogy Pálinkás Szilveszter százados tehetségtelen volt katonának, és most már azt gondolom, hogy ezek a saját tábornak is szólnak, hogy lehessen valamit róluk mondani, de hogy ennél jobban az ellenzéki közösséget már nem lehet felpaprikázni, nem látom, hogy hol van a következő lépcsőfok, tehát már rég túlmentünk szerintem. Igen, tehát itt megint csak visszatérünk ugye arra a pontra, hogy önmagában a Fidesznek az kellemetlen, hogyha Szabó Bencét, az egykori nyomozójukat kell balekkozni, pancserezni, egy katonát tehetségtelenezni, mert hogy gyakorlatilag akkor felmerül ugye az a kérdés, hogy mindenki, aki megszólal, de egyébként az állami szerveknél dolgozott, az valahogy pancser, balek, tehetségtelen, az egész az igazából, mint csomag, nagyon kellemetlen a Fidesz számára. Hát főleg úgy, hogy azért a Fidesz mindig így a rendvédelmi szerveket nagyon így a pajzsán hordozta, és mindig, vagy így a fegyverpénzekkel, meg a különböző toborzási kampányokkal, vagy a kifelé lévő kommunikáció az volt, hogy mi megbecsüljük ezeket az embereket, és most ez itt sokan belül elárulva érezhetik magukat ezek után. Hát plusz azért ugye itt tényleg olyan rendvédelmi dolgozók jönnek elő, ami rombolja ugye azt a képet, hogy itt a Fidesz a rendpárti, és az ellenzéknél csak itt a szemüveges tornából felmentett tehetségtelen belpesti értelmiségiek vannak, úgyhogy ez összességében azért egy nem kellemes történet. Viszont Toroszkai László azt mondta az Indexen lévő interjújában, hogy a Mi Hazánknál elképzelhető egy 20%-os eredmény. Legutóbb talán a Jobbiknak volt 20%. Ő elképzelte, Jobbiknak volt 1 millió szavazója 14-ben. Ugye, tehát nyilvánvalóan valami nagyot szeretett volna mondani, és ennek a felének is nyilvánvalóan örülne Toroszkai László. Ugye ez a 20% körüli eredmény nem csak amiatt nagyon valószínűtlen, mert egyetlen kutatóintézet nem néri két számjegyűre a Mi Hazánkat, sem kormánypárti, sem ellenzéki, semmilyen, hanem amiatt is kevésbé valószínű, mert hogy egy ilyen kétosztatú politikai térben az a jellemző, hogy az utolsó hetekben, utolsó napokban pláne a két nagy felé gravitálnak a választók. Viszont annyiban érdemes ezen egy picit itt elmélázni, vagy megemlékezni, hogy bár a pár nappal ezelőtt Magyar Péter ugye azt sejtette, hogy a Mi Hazánkból vissza fognak lépni a Fidesz javára, ezt utána cáfolták, de hogy valójában nem is lépett vissza, ezt most már tudjuk senki a Mi Hazánkból, de valójában Magyar Péternek ezzel az volt a célja, hogy a saját tiszás szavazóit azt elzárja a Mi Hazánktól, és a Mi Hazánkot ugye a Fidesz tér felére lökje. Ehhez egyébként partner is volt a Fidesz, mert Lázár János ugye egyfajta ilyen szuverenitás párti összefogásról, vagy összeegyüttműködésről beszélt, és ebből következik az, hogy gyakorlatilag a Mi Hazánk és a Fidesz között az átjáró az hirtelen szabad lett, vagyis Toroszkai László itt arra céloz, vagy arra kampányol egész pontosan, és van egy nem igazából adat, hanem inkább egy ilyen empirikus alapon egy megérzésem, hogy valójában a Fidesz, hogy itt nem csak a Mi Hazánk szavazók hallhatják azt meg, hogy egyéniben szavazzanak át a Fideszre, hanem Fidesz szavazók is meghallhatják azt, hogy a Mi Hazánkra itt át lehet szavazni, mert szabad a pálya, és ebből következőleg, hogyha egy Fidesz szavazó úgy gondolja, hogy itt most már a Tisza győzelme eldőlt, mert ezt a közhangulatot érzékeli, lehet, hogy ő inkább a Mi Hazánkot akarja erősíteni, vagyis a Mi Hazánknak a parlamenti küszöbön táncolásnál erősebb eredménye lehet a Fidesz kárára. És annak meg milyen stratégiai értelme van, hogy Dobrev Klára és a DK, akik abból remélhettek volna, vagy remélhetnek szavazatokat, hogy esetleg a Tiszától maguk felé tudnak húzni embereket, ők most beleszállnak egy ilyen ügynökös sztorival a Tisza pártba? Hát politikai, stratégiai szempontból már sok minden érthetetlen a DK-nál, de hogyha ezt az ügyet megvizsgáljuk, akkor ez komoly, és kérdéseket felvet. Tehát itt ugye ezt az egész brüsszeli kémügyet pár hónappal ezelőtt Panyi Szabolcs borította, és valójában azért nem volt nagyobb politikai visszhangja, fellángolása, mert ugyan ezt Magyar Péter sérelmezte a kötelezőket, kiadta, de a Tisza ebből nem csinált politikát. És most igazából erre a narratívára szeretne a DK ráülni, hogy valójában azért nem csinálta Tisza ebből semmit, mert hogy a három ügynök az igazából Tiszás, ma Tiszában politizál, és ők voltak igazából azok az ügynökök, akik korábban más államok titkosszolgálatával, aztán a magyar titkosszolgálattal működtek együtt. Na, ez megint egy tipikusan olyan ügy, a két dimenziót nézzük, hogy a kampányra a hatása most már minimális, tehát, hogy nagyon visszhangja sincsen, viszont ez tényleg egy olyan ügy, amit azért érdemes lenne egy új kormánynak nagyon alaposan tisztáznia, és hogyha nem lesz itt tisztulás, akkor ez azt jelenti, hogy itt minden oldalon vannak érintettjei egy ilyen dolognak. Ez egészen biztos, mert hogy ez tényleg egy olyan súlyú történet, ahol nagyon is érdemes lenne tisztán látni. És hát ahol érdemes lenne még tisztán látni, az a Súlyog Tamás kommunikációja, mert elérkeztünk a heti súlyokhoz, történelmi heti súlyok, hiszen nincs bejátszunk. Ugye a elnök úr, itt látjátok a heti súlyok e heti teljesítményét, igazából az elnök úr, már mondtuk legutóbb a húsvét utáni adásban, hogy elkezdett egy sorozatot, hogy a saját Facebook oldaláról kiszorult. Igazából ezt annyiban folytatta most, hogy már elő se került semmit. Tehát az elnök úr így a kampányhajrában olyannyira kivonta magát ebből a küzdelemből, hogy teljesen eltűnt. És az természetes, hogy a pártpolitikai csatározásokban nem kíván részt venni. Én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy a választások napján, a választások estén esetleg lesz-e valamilyen olyan üzenete Magyarországhoz ebben a tényleg felhevült olyan hangulatban, ahol igazából azt már most tudhatjuk, hogy az ország egyik fele az nagyon csalódott, szomorú, megdöbbent lesz, mert egész egyszerűen mindkét oldal többséget sugall magáról, győzelemre számít, és egy ilyen esetben nyilván a köztársasági elnöknek lenne egy olyan feladata, hogy megszólaljon és valahogy kezelje ezt a kérdést. Hát itt egyelőre ezt a nagy semmit látjuk. Igen, és még Magyar Péter a Telexes interjújában azt is elmondta, hogy itt nyilván a hatalomátadásnak a procedúrája az nem teljesen zökkenőmentes bárhol igazából a világon, és itt vannak ilyen operatív tényezők, meg politikai tényezők is, és hogy ő mindenképpen április vége felé majd be fog kopogtatni a Sándor palotába, hogy megkérdezze Súlyog Tamást, hogy most már mi a helyzet a kormányalakítással. Hát reméljük, hogy visszatér majd Súlyog Tamás a saját oldalára, de mi viszont biztosan visszatérünk még a héten kétszer is. Így van, jövünk szombaton a kampányösszefoglaló 11 órakor. 11 órakor, és 12-én is 11 órakor jövünk a választási műsorunkkal, ami délelőtti, ott megnézzük, hogy már a napon mi történt, és hogy mit látunk a részvétel alapján, aztán majd 13-án reggel is jövünk. Így van, úgyhogy szombat 11-et és vasárnap 11-et jó ebéd előtti programként tudjuk magunkat ajánlani. A szombati az inkább arról fog szólni, ami mögöttünk van, a vasárnapi pedig arról fog szólni, ami előttünk van, hogyha nagyon szeretnétek tudni az eredményt, akkor ezt már vasárnap 11 órakor megmondjuk. Így van, várom titeket, addig is szép napokat, jó izgulás, meg várakozást. Sziasztok! Sziasztok!